Sova Info. Započeo je šesti riječki interdisciplinarni kongres koji se održava na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U dva dana održat će se predavanja u vezi s temom znanost i religija. Osim stručnjaka, predavačku sekciju čine i studenti. Kongres je namijenjen studentima, profesorima i ostalim zainteresiranim sudionicima. O razlogu odabira teme i odazivu studenata govori predstavnica organizacijskog odbora Helena Drmić. Znanost i religija na prvu možda zvuče oprečno, ali mi smo ovaj kongres organizirali baš iz razloga da vidimo da li se to dvoje može zapravo i pomiriti. Smatramo da je tema aktualna i mogla interesirati. Očekujemo studente uglavnom iz Rijeke, sveučilišta u Rijeci, ali nam dolaze i iz drugih gradova i regija. Otvoreni su 12. riječki filološki dani u organizaciji odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od 1996. godine održavaju se svake druge godine. Na skupu učestvuju domaći i strani izlagači, a studenti sudjeluju volontiranjem. O ovogodišnjim studentima i predavačima govori članica organizacijskog tima Sandra Jukić. Puno naših bivših studenata prijavljuje različite teme iz leksika i gramatike, iz književnosti i zajedno s profesorima, s bivšim profesorima sudjeluju onda u znanstvenom radu. Studenti volontiranjem na riječkim filološkim danima i uče nešto od svojih profesora. To je zapravo međunarodni znanstveni skup. Ove godine zbilja puno izlagača izvana, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine, Poljske, čak i iz Austrije i nekih drugih. Prepoznato je već i u nekim slavenskim i europskim krugovima. Otvorene su prijave za natječaj za prikupljanje prijedloga provedbe projekta 27 susjedstava koji provode sveučilište u Rijeci i grad Rijeka. Riječ je o projektu za doprinos prostoru sveučilišnog kampusa u znanstvenom, kulturnom i umjetničkom polju. Prijave su otvorene za studente i građane, a traju do 28. prosinca. Slušali ste Sovu Info. A vremenska prognoza za sutra glasi djelomično sunčano. Jutarnja temperatura biti će oko 8 stupnjeva Celzijusa, a popodnevna oko 18. Najavljuje se također i slab vjetar.